ظالم دخمن تا دی سمزور پری ورکا وما دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما ظالم دخمن تا دی سمزور پری ورکا وما دا تحریک بیرغا پسا لس بین تن دینا دی پا ملا تا و ما دا تحریک بیرغا پسا مغر دیرا پا و ما ظالم دخمن تا دی سمزور پری ورکا و ما دا تحریک بیرغا پسا مغر دیرا پا و ما دا تحریک بیرغا پسا راپل دی وڑم دا لخ کر سر تا دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پواما راپل دی وڑم دا لخ کر سر تا دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پواما دربند زڑو نام ظالم دخمن تا دی سمزور پری ورکا وما دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما نعر شورو دا مستک بیر دی دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا ظالم دخمن تا دی سمزور پری ورکا وما دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما لنا زڑکی نازنینی دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما لنا زڑکی نازنینی دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما پشنا چانٹا ظالم دخمن تا دی سمزور پری ورکا وما دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما دا غزالی وزر زڑ گئی دا تحریک بیرغا پسا مغر دی را پا وما ڈنگ بنگ غزل در ڈنگ بنگ ڈلے کو ما د تحریک بیرغا پسا مغر دیرا پوا ما زل